غموں کی داستان، غموں کی داستان، عشقوں سے تر سناتے ہیں حسین زینب دلگیر کو بتاتے یہ کربلا ہے بہن، شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن، شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن، شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن، شام ابھی شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن، شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن، شام ابھی باقی ہے، اسی زمین پہ بے ستنگر بھی چھین لیں گے ردا، نہ مل سکے گا کفن، شام ابھی باقی ہے، ستم کی زد پہ بہتر کا قافلہ ہوگا، رسم میں بارہ گلے سر بھی سب کھلا ہوگا، بندھے گی سب کو رسم، شام ابھی باقی ہے، کربلا میں بہن، اٹھاؤ رنجو مہن، شام ابھی باقی ہے، کربلا ہے بہن، شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن، شام ابھی باقی ہے، بجھا نہ پا اکبر کی تشنگی رن میں، آتش کی آگ سے جلتی ہے زندگی رن میں، سکینہ دختر من، شام ابھی باقی ہے، چھدے گا حلق تو بازو جری کے ہوں گے قلم، کلیجہ ہوگا کہیں اور کہیں پیشاہِ امم، کلیجہ ہوگا کہیں اور کہیں پیشاہِ امم، بھرے گا لاشوں سے رنج شام ابھی باقی ہے، کربلا ہے بہن شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن شام ابھی باقی ہے، یہاں زیتیں ہوں گی تو مختصر شام ابھی باقی ہے، کربلا ہے بہن شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا ہے بہن شام ابھی باقی ہے، زمین کرب و بلا پہ سفر میں یاد مدینہ بہت ستائے گی، نصیب ہوگا وطن شام ابھی باقی ہے، کربلا ہے بہن شام ابھی باقی ہے، یہ کربلا سینا پہ ہے نوحہ شبیر، اکیلی دشت میں زینب ہے شاہد دلگیر، اجڑ چکا ہے چمن اجڑ چکا اجڑ چکا اجڑ چکا